si trebuje, ko te poslao, očekao ne boje, ma dobro došao. Mene vole nevolje, a to me koštalo, kao uči njegove i sve ostalo. Ti lutaš, bebo, skrenut si s puta, bebo, to nije ljubav, bebo, samo sam luda, samo sam luda, ludima luda, bebo. Neću iz kluba, bebo, šta je to tuga, bebo, sada sam druga, neka druga. Ova mala u redu je, ikada nije, ikada nije, njeno srce u redu je, ko da nikad bolelo nije. Ova mala u redu je, ko nikad pre, ko nikad pre, njeno srce u redu je, u redu je. Ma boli me neka stvar. Ljuba bebo, šta je to tuga?